άσιο διαβατήριο στη γωνιά. Το κορμί σου ένα λουλούδι στο σεντόνι. Θα σαλπάρει το καράβι στη σένια. Και τη γρήγορα απόψε ξημερώνει. Θα σαλπάρει το καράβι στη σένια. Και τη γρήγορα απόψε ξημερώνει. Πάρε με κοντά σου, πάρε με στα ξένα. Άδεια η νύχη χωρίς εσένα. Πάρε με κοντά σου, κοινή αγκαλιά σου. Σπίτι και πατρίδα μου εμένα. Πάρε με κοντά σου, πάρε με στα ξένα. Άδεια η νύχη χωρίς εσένα. Πάρε με κοντά σου, κοινή αγκαλιά σου. Σπίτι και πατρίδα μου. Παναγιά μου να αγαπάς, τ' αγγίγμά σου στο παράδεισο με παίρνει. Τώρα παίρνει στο παράδεισο και πας. Κι εγώ νιώθω μες στη γειτονιά μας ξένη. Τώρα παίρνει στο παράδεισο και πας. Κι εγώ νιώθω μες στη γειτονιά μας ξένη. Πάρε με κοντά σου, πάρε με στα ξένα. Άδεια η νύχη χωρίς εσένα. Πάρε με κοντά σου, κοινή αγκαλιά σου. Σπίτι και πατρίδα μου εμένα. Πάρε με κοντά σου, πάρε με στα ξένα. Άδεια η νύχη χωρίς εσένα. Πάρε με κοντά σου, κοινή αγκαλιά σου.